بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى وصية للأولين والآخرين. لقزانكم الإسلام، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكمتكي صلنا سلام تمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نيوسيا نفسي أنغو بموجة نكوزي وسيا نفسي زين katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani huo ndio wasia wa watu wa mwanzo na wale ambao watakaokuja. Na dini imepambwa na kunasihana katika swala la uchamungu, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema kwenye kitabu chake: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. حقيقة tumewapa kitabu wale ambao waliotangulia katika kuwahusia Allah subhanahu wa ta'ala wao na nyinyi. Ayuha an-nas, inna hadha al-yawm يوم عيد الفطر، إن هذا اليوم يوم عيد الفطر تظهر فيه السرور والفرح، شكرا لله عز وجل. دوكزانغو إسلام، ليوني سيكو يعيد، سيكو يعيد نكذهريشا فراها kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile neema ambayo ametuneemesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Waltukmilu al-idda waltukabbiru Allah ala ma hadakum la'allakum tashkurun, ili watu wakamilishe hisabu na wamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala, uenda tukawa sisi ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo ni Eid. Kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, moja katika Eid ambazo Waislamu wa Tanzania wameshuhudia kuona mwezi ni Eid hii. Ndugu zetu waliokuwepo maeneo ya Dodoma, si mmoja wala si wawili katika ndugu zetu masalafi wa barabara ya saba, wameona mwezi kwa macho yao. Kwa sisi atunabudi kukamilisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupangia, na tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu annas, enyi watu, ni neema kubwa kwetu sisi kukamilisha mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, na jisikieni kwamba mpo katika haki na mpo katika usawa. Siku kama ya leo ni siku ya furaha, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza kwenye kitabu chake kwa kuambia watu wote wafurahike katika masala ya ibada. Ya ayuha an-nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Enyi watu, yamewajia mawaidha kutoka kwa Mola wenu, kadhalika mawaidha ambayo ni ponyo la nyoyo zenu. Kwa hiyo baada ya kuwa ni ponyo na ni rahma kwa waumini wote, basi kwa sababu hiyo, qul bi fadlillah, sema kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, na kwa sababu ya mtume wake au Qur'an, falyafrahu, basi watu wafurahi. Wa nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul an hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu, lis-sa'imi farhatan yafrahuma idha aftara لصومه أو إذا أفطر، ويفرح إذا لقي ربه لصومه. كتوك أبي هريرة رضي الله عنه ونسيما للصائم فرحتان، من يكفون أنا فرح ميلي، فرح يكون زبالي أنا بفنغوة، نفرح يبيلي نبالي أنا بكتانا نمولاواكي. ويسيسي أتنبودي Waislam kufurahia siku ya leo kwa sababu ni siku ya kufurahi. Na ndugu zangu Waislam, furaha ina mipaka yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuepangia kwenye kitabu chake kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na furaha hii ni kuhakikisha tunatenda matendo mema. Tujikiteni katika yale ambayo iliyokuwa tumejizuia hapo nyuma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa tuna furaha, tunaoneana huruma, tunalishana chakula, tunapeana zaka, tunapeana sadaka. Waislamu wapo katika amani na wapo katika furaha kubwa na utulivu wa hali ya juu. Furaha hii iendelee hivyo hivyo, wala tusiikeuke na tukafanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajayapenda. Tutendeni matendo mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, man amila salihan min dhakarin au untha falanuhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yoyote yule ambaye atakayetenda mema katika wanaume au wanawake, basi tutampa maisha mazuri na tutamlipa malipo ambayo ni mazuri mno. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tubakieni katika Uislamu wetu ule ambao tumefundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tutapata maghfira na msamaha kwake yeye kwa sababu akhera ipo karibu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirina was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. الله سبحانه وتعالى نسيما كن يكتبو تاكي حكيكا وإسلام وكويلي katika wanaume na wanawake na wale ambao wenye kusimama usiku na vile vile wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kutoa sadaka, wasaimina wasaimat, wenye kufunga katika wanaume katika wanawake, a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wao msamaha mkubwa, wa maghfiratan azima, na maghfira makubwa sana. Wa ayyuha an-nas, enyi watu, tudumisheni furaha hii kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhukuru yeye, kwa sababu yeye ndio ambaye anastahiki kuabudiwa, ndio anastahiki watu watoe sadaka kwa ajili yake, anastahiki sisi wanadamu tunastahiki kufanya matendo kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika siku kama ya leo na ya kesho, kwa wale wenye kufungua, tukufungua kesho na leo, hakikisheni kwamba Waislamu wote wako salama. Kivipi? Msiwaudhi Waislamu wengine, wala msimuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwani kumuudhi Allah na kumuudhi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika siku hizi za furaha ni kama vile ilikuwa ufungi kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, inna alladhina yu'udhuna Allah wa rasula la'anahumullahu fi dunya wal-akhirah walahum adhabun muhin. Hakika wale ambao wanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi Allah amewaandalia wao adhabu yenye kunyongesha. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena vile vile, walladhina yu'udhuna almu'minina walmu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Na wale ambao wanawaudhi waumini wa kike na waumini wa kiume pasi na dhambi yoyote, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, hakika wamebeba madhambi makubwa sana. Kuna watu kazi yao kuwaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike katika masiku kama haya, imma majirani unawafanyia fujo kwa furaha yako ya kupiga miziki na hali kadhalika, na madisko, ikiwa ni madisko toto au madisko kubwa, almuhimu ni kwamba Waislamu wanaudhika kwa sababu ya furaha yao. Nyinyi mnapitiliza na hiyo furaha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujichungeni katika siku kama ya leo, watu wakae pasi na kuudhiana. Ndugu zangu Waislamu, na vile vile, inna alladhina yarmuna almuhsanat, wale ambao wanawatupia lawama watu wenye kujichunga na mambo machafu, kadhalika watu hao ni watu ambao wana laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu Waislamu, na vile vile katika kujichunga ni watu kujizuia na ile mihadarat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Hakika tembo, kamari na kupiga ramli, hivyo ni vitendo vya shetani, jiepusheni, hakika kujiepusha kwenu mtafaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu shetani hataki kitu kingine إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون حقيقة أبانا بنجيني أن شيطاني أنتاك أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وإنجيز أوادوي نتشك كتين أوسيانا نمامو يا كماري نمامو يا بومبي ويسدكم عن ذكر الله نشتاني أنا ووزيانيني ننجي الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة كذلك أنا ووزيانيني نصالة فهل أنتم منتهون هذي بالو هم يكوما تو kwa mba watu wakome, ushikamana na mambo ya kamari, mambo ya riba, kadhalika na mambo ya tembo, na tembo ni kila kitu ambacho, kinatoa akili ya mwanadamu. Ayuwa nas, enyi watu, shikamaneni na dini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huko ndio kwenye salama, na huko ndio kwenye saada, utukufu, wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake umejengwa katika njia ya kumnyenyekea. Na sisi tumshukuruni, tushukuru kwa kile ambacho tulichopewa, kadhalika tushukuru na katika zile ibada ambazo tumepangiwa. Tushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi shukurani zetu haziwezi kumnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala. Zile shukurani zenu ndio ambazo zitawanufaisha nyinyi wenyewe. La in shakartu la azidannakum, mkimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia nyinyi katika mali zenu, watoto wenu, kadhalika na mambo mengine. Ayuha nas, enyi watu, maneno yanayofuata kwa sasa hivi naelekeza kwa kina mama, kadhalika kwa kina baba atakuwa ni wasimamizi wa maneno haya. Allah subhanahu wa ta'ala ameagiza kwenye Qur'an, hasa katika siku hizi za minasabat, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulah. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake watulizane katika majumba yao, waqarna fi buyutikunna, watulizane wanawake katika majumba yao, wala wasiende uchi kama ule uchi wa kijahilia, wasiende pasi na stara kama ile stara walikuwa wakiifanya majahil, walikuwa hawavai stara. Wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, na wasimamishe swala na watoe zaka. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akamrisha kama lao watatoka, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na waumini wote, ya ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudhinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ewe mtume, waambie wakezo na wanawake au mabanati wa waumini, washushe mashungi yao, wateremshe mashungi yao. Hilo litawafanya wajulikane kwamba wao sio bagaya, sio malaya, sio watu waovu. Kufanya hivyo, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, watajulikana kwamba hawa si watu wa ovyo, basi msiwaudhi. Wakiwa wamefanya hivyo, kwa ndugu zangu Waislamu, katika aya hii pia vile vitu naamrishwa kwamba watu wachunge banati zao, hasa katika siku za minasabat, kwa kuwavalisha hijabu, kwa sababu maneno haya ameambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile wakaambiwa waumini wa Kiislamu. Hakuna budi sisi kufuata maneno haya. Kwa wakina baba na kina mama mkishirikiana, kwa wale ambao wanawanunulia watoto wao mabanati waliofika kimo kikubwa, kimo cha balere, na kabla ya balere kuwavisha nguo za kubana. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa sana, wapo katika wanaume wa Kiislamu pamoja na mama mwenye nyumba, mtoto mdogo aanza kuvalishwa kimini ama nipedo au kitu gani, pasi na stara yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliitaka mwanadamu kuifanya. Kwa mambo haya Waislamu wakome katika siku hizi za minasabati, watulie katika majumba yao, wafurahi kwa michezo mbalimbali, kwa sababu kama sisi kufurahi tumewekewa michezo mbalimbali, Uislamu umefundisha mambo kama hayo. Waislamu kipindi kile cha mwanzo walikuwa wakijifundisha kucheza michezo ya nguvu, michezo ya nguvu, kuvutana kamba, michezo ya kishujaa, ya kisarakasi na kupiga shabaa. Na wanawake katika siku ya leo walikuwa wakipiga dufu, wakifurahia, wakicheza, wakiimba na ngoma zao huko. Kwa sisi inabidi tucheze kama vile walivyocheza mahabashi msikitini. Alhubushu marakasu walakin laibu bil alati wal yalabi wadhalika laibu mandubun taallumuhu fi shari tadribin likulli rghabi. Mmoja katika maimamu wa Kishafi anasema mahabashi hawakucheza raksu. Raksu ni kucheza, kukata viuno, kurusharusha mikono, kama vile inavyochezwa katika sehemu nyingine mnazoziona. Kwa imamu huyu wa Kishafi, Ismaili al-Muqri, anazungumza maneno hayo kwamba mahabeshi hawakucheza kwa kukata viuno na kurusharusha mikono au kucheza zamuni, bali walicheza min alati al-harbi bil alati wal yalabi, walikuwa wanacheza na mangao na wanacheza na mishare. Kwa pakitajwa neno kucheza, mwanamume hausiki, kwa sababu hiyo sio kazi ya wanaume. Kazi wanaume nguvu zao zinajulikana, uwashupavu, kwenda mbio, kufutana kamba, hali kadhalika ndio kipindi cha masahaba alikuwa akifanya hivyo. Ama kucheza, kujipaka masinzi, kurukaruka, haya ni mambo ya muhannatha, ni mambo ya wanawake, waacheni wanawake wenyewe. Aiwa nasu, enyi watu, kuna mambo mengi ya kuzungumza katika siku ya leo, lakini kikubwa kwa mwanadamu ni kuomba afya na amani, kwa sababu hakuna kitu baada ya Uislamu, hakuna kitu bora zaidi mbele ya Allah kuliko amani katika nchi, amani katika kila mahali katika mujitama, kwa sababu amani ndio itatupeleka misikitini, amani tutaweza kuswali katika viwanja kama hivi, amani itafanya kila kitu. Muislamu ataingia msikitini, Mkristo ataingia kanisani. Lakini kinyume cha hapo, itakuwa hakuna Muislamu anaingia msikitini wala Mkristo anaingia kanisani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tudumisheni maadili ya Kiislamu, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka sisi tuwe nayo. Kuswali sana, maana baada ya hapa Waislamu wengi wanatoka misikitini, hawataki ni kujishughulisha na habari ya kuswali. Aywa nasi, enyi watu, tariku salani kafir, mwenye kuacha swala ni mtu kafiri. Pamoja na ikhtilafu za wanachuoni zilizokuwa, lakini katika maimamu Shafi wanasema mtu asiyoswali atakana uwawe, asiwepo hapa duniani, hiyo ndio adhabu yake. Na Mtume alayhi salatu wassalam amesema الفرق بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تفاوتي iliyokuepo au maana ya hadith, tofauti iliyokuepo kati yetu sisi na wasio kuwa waislamu ni swala na mwenye kuacha, mtu huyo amekufuru. Faqad kafara, wale watu wa lugha wenyewe wanafahamu faqad kafara, qad imeingia katika fiilu madhi, inafidisha ni tahqiq, kwamba ni uhakika kabisa mtu huyu amekufuru. Kwa tuendelee kuswali, kutoa sadaka, kutoa zaka, tudumishe Uislamu huu tuliokuwa nao. Hivi ndugu zangu Waislamu, hamsikii raha katika mwezi wa Ramadhani watu kualikana kupiana sadaka, kuambiana maneno mazuri. Tukidumisha kama hivi, hata wale wengine watavutiwa na Uislamu wetu, watatufuata sisi, kwa sababu mambo mengi sana sasa hivi yamesimama. Pombe hazinywi, magesti hana wateja, kila kitu kile kibaya kimesimama, kinawasubiri mashetani miongoni mwa mashetani wa Kiislamu waende huko. Kwa jizuieni, sisi tunawaambia kwamba mjizuie, muendelee hivi hivi. Aiwa nasi enyi watu, kwa kuwakumbusha tu wanawake katika siku ya leo, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akiwaambia wanawake, ana maneno hasa kwa wanawake akisema hivi: ya maashara nisa, enyi wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka, fa inni uritu kunna akthara ahli nar, hakika nyimi, hakika mimi nimewaona wao wanawake, nimewaona nyinyi zaidi kabisa ni kuwa ni katika watu wa motoni. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokwenda juu huko mbinguni, au alionyeshwa akawaona kwamba katika moto kuna wanawake wengi sana, kwa hiyo alipokuja akawaambia, toeni sadaka kwa sababu nimeona nyinyi wengi motoni. Mwanamke mmoja shupavu akasimama mbele ya Mtume akasema, fakulna wabima ya Rasulullah, kwa nini ya Mtume wa Allah sisi tunakuwa wengi motoni? Kala tukthirina lana, kwa sababu mnakithirisha sana kulani, lana katika midomo yenu ipo karibu. Mtoto akifanya jambo utalani, mumeo akifanya jambo utamlani. Watakfuruna la ashira, kadhalika mnakufuru wema ambao mnapewa na waume zenu. Hata ukipewa shilingi 1,500 na tabia ya mwanamke, hata umpe dhahabu mlima mzima, lakini siku ukikosana naye atakwambia, wewe mwanamume gani, huna maana gani? Lakini haoni zile ihsani zilikuwa pale. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam ikawa anapeleka ujumbe, message hasa kwa wao watoe sadaka, ikawa masahaba wa kike kwa enzi zile wanatoa mikufu yao ya dhahabu, pete zao, vikuku vyao, walikuwa wanavitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii wako wapi wanawake wa sampuli hiyo, na wako wapi wanaume wa sampuli hiyo? Kwa hiyo hakuna jambo muhimu kama watu kurudi katika dini iliyokuwa sawasawa, dini ya haki, dini ya ukweli. Hayo ndio maisha mwanadamu, lakini bila dini utaishi kal an'am bal hum adhal, utaishi kama vile mnyama hoha, mnyama utaishi kama mbuzi kondoo, na mnyama itakuwa bora zaidi, utampeleka kwenye malisho na atarudi nyumbani yeye mwenyewe. Lakini sisi tukiwachiwa tutatoka na mlango wa uwani, wala haturudi tena. Kwa ayuha nas, enyi watu, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hizi. Dini sahihi ni kuangalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambao ni masalaf, masahaba wa Mtume ambao wanaitwa ni masalaf wema waliotangulia nyuma. Ikiwa wewe huna kigezo chochote cha wema waliotangulia nyuma, basi Uislamu wako una mashaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى نسمى ولي وليوتنغولي موانز كتك مهاجرين نأنصار نوالي أنباو وتوفت واو قوما الله مورذي واو نواو ممرذي الله سبحانه وتعالى وإيوم صحابة ومرذي ونا الله سبحانه وتعالى واتبلا كبقوة. Na yoyote atakayemsema sahaba vibaya, huyo ni fasik, zindik, ni mtu ambaye ni fasik, tena ni zindik, kwa sababu wao ndio walioleta Qur'ani. Ukimtani sahaba, kwa maana unaitani Qur'ani, unaondosha ule uadilifu wake. Kwa wale ambao wanawatukana masahaba wakawasema vibaya, wako hali ngumu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wamefanya makosa, kuna matendo waliyafanya, fulani kamchokoa jicho fulani, fulani kamuua fulani, fulani kazini na mtu fulani, na fulani kafanya kadhulumu shamba la mtu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu masahaba, laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mtume na amewasamehe muhajirin katika masahaba, wal ansar na ansar. Kwa kama kuna makosa waliofanya, Qur'ani imeandika imewasamehe. Ikiwa Allah anamiliki pepo, Allah anamiliki moto, yeye ndio kawasamehe wao, kawaambia atawatia peponi, wewe kiherehere chako ni cha nini katika kumtukana sahaba kwamba kadhulumu shamba, sijui kamfanya hivi, kampiga mtu fulani? Sawa, kampiga, lakini Allah kasema kwamba hao amewasamehe. Kuna kitu tena baada ya hapo. Kwa nini watu mnakuwa na roho mbaya na chuki kwa watu wema waliotangulia? Kwa hiyo ayuha nas, watu wawe na adabu katika mambo haya. Maana asafu shadid, masikitiko makubwa sana. Kuna watu wanawasapoti watu wa sampuli kama hii. Makundi mingine ambayo wanawatukana masahaba, kuna wengine wanaona kwamba wale ni Waislamu. Hao ni makafiri ambao waliopetuka mipaka. Tena ukafiri wao hauna shaka katika Qur'ani na katika sunna bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na aqwali za a'immati ahli sunna kadhalika wasufia wal ashaira. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho ametuneemesha, tukilinde hicho kidogo tulikopo nacho. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Shukrani.